my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Maleje napięcie w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Politycy obu krajów wstrzymują się od zaczepnych wypowiedzi. Rezygnacja prezydenta z wyjazdu do Jerozolimy jest zrozumiała, powiedział w polskim radiu szef MSZ. W brytyjskim parlamencie kolejne głosowania w sprawie Brexitu. Znajdujące się na krawędzi wojny Iran i Stany Zjednoczone doprowadziły do rozładowania napięcia, oceniają amerykańskie media. Trump wycofuje się z kolejnego wojskowego konfliktu z Iranem, pisze New York Times. Wall Street Journal ocenia, że prezydent nie sygnalizuje dalszych wojskowych ataków, a Washington Post, że Iran celowo nie zaatakował amerykańskich żołnierzy. Faktycznie, zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i irańscy politycy nie zapowiadają kolejnych kroków odwetowych. To była największa eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem od 1979 roku. W ubiegły piątek Amerykanie zabili najważniejszego irańskiego wojskowego generała Kasema Sulejmaniego. W odpowiedzi wczoraj w nocy Iran ostrzelał rakietami dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w północnym Iraku. Irański najwyższy przywódca Ajatollah Ali Chamenei mówił, że atak był wymierzeniem sprawiedliwości wobec USA. Tej nocy Amerykanie zostali spoliczkowani, ale taka akcja zbrojna nie wystarczy. Oni muszą wycofać się z całego regionu, bo są źródłem korupcji. Na razie jednak nic nie zapowiada ciągu dalszego. Prezydent Donald Trump wbrew obawom nie ogłosił kolejnych ataków na Iran, a liczący się irańscy politycy w ogóle nie komentowali jego wystąpienia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Decyzja prezydenta o rezygnacji z udziału w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie jest zrozumiała, powiedział w Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych. Andrzej Duda nie poleci do Izraela na wydarzenie organizowane przez związanego z Władimirem Putinem rosyjskiego oligarchę, ponieważ nie zaproszono go do wygłoszenia przemówienia. Dla Polski najważniejsze są obchody w Auschwitz, mówi Jacek Czaputowicz. Prezydent Andrzej Duda będzie ich gospodarzem, będzie ponad 20 liderów i będzie mógł się też ustosunkować, gdyby pewne treści w Jerozolimie były przekłamane. Ale być może ta demonstracja, bo tak to trzeba też odebrać prezydent Andrzeja Dudy, no też pomoże organizatorom zapewnić właściwy przebieg tych uroczystości w Jerozolimie, czego my oczywiście życzymy. Prezydent został postawiony pod ścianą, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Nie dziwię się jego decyzji, bo nie może być tak, żeby prezydent Rzeczpospolitej na tak ważnym wydarzeniu nie zabierał głosu. Co więcej, z racji ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji, mogłoby to być bardzo źle odebrane i tutaj prezydent nie miał wyjścia. Gdyby polityka zagraniczna była prowadzona inaczej, to z pewnością prezydent Andrzej Duda byłby w innej sytuacji, mógłby podjąć inną decyzję, byłby traktowany podmiotowo. W obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia w Polsce, uczestniczyć będzie około 200 byłych więźniów i delegacje z kilkudziesięciu krajów. Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Posłowie wracają do pracy m.in. nad 13. emeryturą oraz nad projektem nowelizacji ustawy przenoszącej pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Pierwsze czytanie odbyło się wczoraj. Zgodnie z tą propozycją tak zwana 13. emerytura ma wynieść tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1200 zł brutto. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy przenoszącej pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt zakłada, że środki w OFE będą trafiać na IKE automatycznie. Z tytułu przekształcenia zostanie pobrana opłata w wysokości 15% pobranych środków. Osoby, które nie będą chciały oszczędzać na IKE, będą mogły przenieść całość środków na indywidualne konto w ZUS. Po południu odbędą się głosowania m.in. nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Chodzi o rekompensatę dla mediów publicznych za ubytek w dochodach spowodowany np. zwolnieniem niektórych grup społecznych z obowiązku płacenia abonamentu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Posłowie zdecydują też, czy skierują do sejmowych komisji projekt budżetu na ten rok. Z kolei brytyjscy posłowie zagłosują nad zielonym światłem dla pierwszej fazy Brexitu w dokumencie przygotowanym przez rząd Borisa Johnsona. As many of that opinion say aye. Aye. Nie ma wątpliwości. Dziś przeważy AI. Rząd Borisa Johnsona ma stabilną większość. Nie grozi mu też wewnętrzny bunt, tak jak miało to miejsce za czasów jego poprzedniczki Theresy May. Efekt? Dzisiejsze głosowanie to formalność, ale formalność ważna, posuwająca historię Brexitu do przodu. Ustawa to ponad 100 stron tekstu, pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią. Daje też rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. Potem tekst trafi do Izby Lordów, jej członkowie nie są wybierani demokratycznie. Nie mogą więc blokować aktów legislacyjnych, a brytyjska kultura polityczna sprawia, że bardzo mało prawdopodobna jest też próba opóźnienia przyjęcia ustawy. Zjednoczone Królestwo opuści Unię 31 stycznia, ale przez niemal rok niewiele się zmieni. Rozpocznie się bowiem okres przejściowy i drugi, bardziej skomplikowany etap negocjacji ze wspólnotą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Polskie siatkarki mogą dziś awansować do półfinału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone zagrają z reprezentacją Niderlandów. W polskiej ekipie wszyscy zdają sobie sprawę, że stawką wieczornego meczu jest pierwsze miejsce w grupie. Zwycięstwo oznaczać będzie łatwiejszego rywala w półfinale, ale tylko w teorii, bo najprawdopodobniej będą to Turczynki. Kalkulować nie chce Natalia Mędrzyk, która w naszej reprezentacji odpowiada za przyjęcie zagrywki. Nie ukrywam, że muszę sobie w całym meczu układać myśli tak, żeby nie były dołujące zbytnio, bo każdy wie, że Magda przyjmuje jakieś 5 piłek na mecz, więc my tu mamy za zadanie pokryć to przyjęcie, całe boisko, więc jak najmniej błędów w tym elemencie, to jest chyba najważniejsze. Gra się dobrze, no myślę, że pokazaliśmy wcześniej w tych meczach w sezonie reprezentacyjnym, że zespół ma się dobrze i myślę, że cały czas idziemy ku lepszemu. Mam swoje zadania i myślę, że do tego jestem przyzwyczajona. Początek meczu o 19.30. O tokijskie paszporty walczą też mężczyźni. Wiadomo, że do stolicy Japonii nie pojadą Serbowie. Mistrzowie Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Teraz piłka nożna i kolejne wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego. Polak został wytypowany do najlepszej jedenastki rundy jesiennej Bundesligi i jako jedyny otrzymał notę Weltklasse, czyli klasa światowa. Nagrodę otrzymał też napastnik Liverpoolu, Sadio Mane. Senegalczyk odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza Afryki. W głosowaniu Mané wyprzedził swojego klubowego kolegę, Egipcjanina Mohameda Salaha. Zostajemy przy piłce nożnej, bo wczoraj poznaliśmy pierwszego finalistę Superpucharu Hiszpanii. To Real Madryt, który wygrał z Walencją 3-1. Królewscy nie dali swoim rywalom najmniejszych szans, a na szczególnie wyróżnienie zasługuje bramka zdobyta na 1-0. Toni Kroos trafił do siatki bezpośrednio z rzutu rożnego. Dziś drugi półfinał. FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Zmieniamy dyscyplinę. Tenis i awans Australii do półfinału ATP Cup w Sydney. Gospodarze turnieju wygrali z Wielką Brytanią 2-1. O ostatecznym zwycięstwie zadecydował mecz gry podwójnej. Było 3-6, 6-3, 18-16 dla Australii. I na koniec koszykarska Liga NBA. W najciekawszym spotkaniu obrońcy mistrzowskiego tytułu Toronto Raptors wygrali po dogrywce z Charlotte Hornets 112-110. Kolejny sport w Trójce po 17, tam między innymi o 5. etapie rajdu Dakar. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu opady marznące, a w górach porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na zero raty w euro. Zero odsetek, zero wpłaty i zero zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Mąż na randkę zabrał mnie. Wyglądam jak widzę, wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspierasz.

Broken Social Scene Halfway Home, żeby trochę, chociaż dźwiękowo, rozjaśnić ten deszczowy dzień w Warszawie. No i tak rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie w paśmie do południa. Feist. Pani Joanna z deszczowego miasta w Małopolsce napisała: mam dzisiaj za sobą nieprzespaną noc, bo jestem mamą roczniaka, ale pomyślałam, że dobra muzyka zawsze poprawia humor, czyli uda się przetrwać ten dzień. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zachęcam oczywiście do korespondencji. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. Pretty eyes, pirate smile, you'll marry a music man. Ballerina, seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my head.

Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osadna zębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja co prawda nie zaskakująca, ale może dla niektórych zaskakujący komentarz szefa NBP, że nie ma na razie żadnych podstaw, aby w najbliższym czasie te stopy podwyższyć. Dane inflacji za grudzień, które mówią, że wzrosła ona do poziomu 3,4%, są dla niektórych zaskoczeniem. W żargonie ekonomicznym mówi się popularnie o tych jastrzębiach i gołębiach. Jastrzębie zawsze bronią za wszelką cenę, żeby inflacja nie rosła, chcą podwyższać stopy. Gołębie mówią, zostańmy przy tej, która jest, może obniżmy stopy. Adam Cymer jest bardziej jastrzębiem, bardziej gołębiem? Bardziej gołębiem. I tak jak się patrzy na pracę Rady Polityki Pieniężnej, to wygląda na to, że tam tych gołębi przybywa. Więc tu żadnych gwałtownych ruchów typu windowania no chyba nie należy oczekiwać. Ta inflacja nas nie niepokoi. Prezes Glapiński ma rację, że na razie takiej polityki zmieniającej politykę pieniężną dotychczasową nie prowadzi. Bo rzeczywiście te impulsy inflacyjne z ostatniego okresu, a szczególnie z grudnia, no one mogą być incydentem spowodowanym przez wiele różnych okoliczności. Tego, co się dzieje na rynku, tego, co się dzieje w regulacjach, na przykład na rynku energii w Polsce, bo to przecież były wszystkie niewiadome. No, jakoś pewnie wpływa na to także cała rewolucja śmieciowa, która się w Polsce odbywa, bo ona winduje straszne ceny i podbija koszty. Więc te elementy są jednorazowe i okolicznościowe. Prezes Glapiński podejrzewa, że one się ustabilizują w przyszłym roku, już w pierwszym lub w drugim kwartale i że powrócimy do tego poziomu, który zawsze był bezpieczny i mieścił się w tym tunelu skrajności. Czyli... Więc ja myślę, że na razie zaufajmy Radzie Polityki Pieniężnej, zwłaszcza, że większość rynku właściwie te decyzje przyjmuje ze zrozumieniem. Złoto wraca do łask, pisze Polska Agencja Prasowa. Skupują je banki na całym świecie. Przykładów nie trzeba szukać daleko, bo przecież NBP kupił, niedawno sprowadził 100 ton polskiego złota z Wysp Brytyjskich. No i cena tego kruszca też rośnie, jest najwyższa od 7 lat. Coś się zmienia też w podejściu banków do tego kruszca? No historia uczy nas, że jak świat jest w strefie niepewności i małej przewidywalności, co się może zdarzyć, to złoto zawsze, bezpiecznych przystani. Złoto zawsze wraca do łask. We wszystkich przełomach, we wszystkich kryzysowych sytuacjach zawsze było to związane ze złotem. Bo to jest myślenie długofalowe, długoterminowe, żeby gwarantować bezpieczeństwo zasobów, wartość ich uchronić. Nawet jeżeli rosnący zysk na tym, czy zarobek na tym jest znikomy, ale gwarancja bezpieczeństwa jest najwyższa. To mówimy tutaj o bankach, ale powiedzmy o takim przeciętnym inwestorze, osobie, a nawet nie inwestorze, osobie, która nie chce stracić. To warto mieć w domu safe. I kupić. W każdym poradniku inwestycyjnym, nawet dla zwykłego Kowalskiego, jest napisane, że portfel inwestycyjny musi być zdywersyfikowany. Czyli musi być w różnych miejscach bezpiecznych i dobrze lokujących, lokować część środków. I zawsze w tym portfelu jest pozycja pod tytułem złoto. No to jeszcze garść danych. 100 lat temu za $360 można było kupić nowe auto i to było 17 uncji złota. Dzisiaj za $360 oczywiście samochodu nie kupimy. Za 17 uncji złota wartych ponad $22,000. Owszem. Biznes chce imigrantów, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Dziennik podaje, że nie tylko Niemcy, Czesi czy Węgrzy próbują przyciągnąć pracowników z zagranicy, ale nawet sama Ukraina zaczyna już wysyłać takie sygnały, że poszukuje imigrantów zarobkowych, a przecież to właśnie Ukraina ich dostarcza głównie wielu krajom. No tak, tylko że sytuacja Ukrainy jest niezwykła, ponieważ ona została wydrenowana z ludzi w ostatnich 2 latach przynajmniej, jeśli nie, nie dłużej. No a ona też ma swoje potrzeby. W związku z tym nie ma się co dziwić, że będzie musiała ratować swój rynek pracy. A przecież my nie wiemy, u nas jest tam 200 tysięcy ponad imigrantów ukraińskich, a przecież oni w różnych innych kierunkach mogą emigrować. No i tu jest drugie pytanie, co zrobi z tym Polska? Niemcy luzują swoje przepisy, jak chodzi o rynek pracy, my na razie nie zrobiliśmy. Jeśli tak wszyscy chwalą, że Ukraińcy ratują nasz przemysł, naszą gospodarkę, że ta imigracja nas w kryzysie na rynku pracy, ich przyjazd nas uratował. I to dziwi, że mimo tego zachwytu nie potrafiliśmy przez te lata, bo to już są lata doświadczeń przecież tego zjawiska, że nie potrafiliśmy usprawnić regulacji prawnych na rynku pracy, na rynku zatrudnienia, na rynku prawa pobytu. Wszystkie te administracyjne czynności są ciągle nieprzyjazne imigrantom. No więc jeżeli teraz Niemcy otworzą swój rynek i na lepszych warunkach, no to zdaje się, że ruch może być zupełnie niekorzystną dla nas stronę. Więc ja myślę, że tutaj główny apel to jest do administracji państwa, żeby jednak ten problem wreszcie dla naszego dobra rozwiązać. Sądy coraz częściej stosują zasadę orzekania na korzyść płacących podatki. Firma EY, chociaż jeszcze nie powołuje się na jakieś opublikowane dane z zeszłego roku, twierdzi, że przebadała właśnie wyroki sądowe dotyczące zeszłego roku. No i co się okazuje, że działa ta zasada, o której wielokrotnie przecież słyszeliśmy, czy przy okazji konstytucji biznesu, przedsiębiorca ma prawo do błędu, do żółtej kartki, w razie wątpliwości rozstrzygamy na jego korzyść. Teoretycznie to jest właśnie podstawowa zasada prawa. W razie wątpliwości rozstrzygamy na korzyść, ale wiemy, że wcześniej tego sądy często nie robiły. Coś się zmienia? Miejmy nadzieję, że coś się zmienia, że to prawodawstwo, ono jest regulowane, prawo gospodarcze. Jest regulowane coraz częściej i w coraz większym zakresie. Pod wpływem lobby gospodarczego no najczęściej te rozwiązania już są prawdziwie konsultowane, czyli zmierzają w dobrym kierunku. I te ostatnie regulacje, jakby ta konstytucja dla biznesu, no one skłaniają do takiego pozytywnego myślenia o przedsiębiorczości. No więc jeżeli takie myślenie się upowszechnia, to ono dotarło także do sądów i oni biorą pod uwagę, że tym, który nie zawsze ma rację, nie musi być urzędnik państwowy, nie musi być urząd skarbowy, tylko może być podatnik, bo mógł się pomylić, bo mógł zostać źle zrozumiany, bo mógł popełnić błąd w kwitach jakichś, które przedkładał, a tam żadnej krzywdy nikomu nie czynił. Tak. Więc jeżeli sądy są bardziej wnikliwe i bardziej elastyczne w sposobie myślenia, to tylko z korzyścią dla polskich przedsiębiorców. A my za taki sposób myślenia też trzymamy kciuki. Adam Cymer, oczywiście. Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej aż o 300 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba za 1199. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje!

jedności i siła. Cat Power z gościnnym udziałem Lana Del Rey, Woman. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut 10. Przypominam Państwu, że to trwa plebiscyt na ulubiony utwór spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych radiowej jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Na ukochaną Państwa piosenkę, ulubioną ostatnich 95 lat, to wszystko z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Na stronie 95.polskieradio.pl można wybierać właśnie swoje ulubione utwory, można na nie głosować do 31 stycznia. Z tych Państwa najukochańszych powstanie bardzo wyjątkowy dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Znajdą się na nim Państwa ulubione utwory w oryginalnych, a także w nowych, na nowo zaaranżowanych wersjach. Wersjach zaaranżowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. To jedna z tych piosenek, na które można głosować. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie